di nkonga di yanga katini ona mai na mbele ya maso na ndamba zelo na simo o matana likolo kuna po na ngina butana nguna likolo apita ndoto ndo maso buta kuna ngona likolo kala ngona nanga za kuzina wana sina bucha simo oyoke boyaga na ngono kipenza we chef anga moni mambu na mona makambo patron ana sala kana ye kaka wana kisasa Suka ya senza baninga bako sepelaka Oyo yanga isema ina misu Musela na kosela kako ya mason Likolo yandako Ubanza te na kobika Falanga mpona zuwana baretare Mbala mosusu mpe sanza ekoleka Na tushete Kaiko tata ya bana sambo Nakosuka boni Kisasa Suka ya senza baninga bako sepelaka Oyo yanga isema ina misu Musala na kosala kako ya mason Likolo yandako Upanza tena kobika Falanga mpona zuwana baretare Bala mosusu mpe sanza ekoleka na tushete Ngaiko tata ya bana sambo na kosuka boni Ngaiko mosolote na vanda ndenge nini na vioyo Awa na kisasa La vie ya kisasa elingi olia Olata nakosuka boni Ngaka mosolate na vanda ndenge nini na vioyo Awa na kisasa La vie ya kisasa elingi olia Olata nakosuka boni La vie à qui se sert